بشنو بشنو ز جان و دل پندی مرا بشنو کمتر دل آزاری کن چندی وفاداری کن این رفت آمد ها در غم سرای هستی بین چشم نهان بکشا سونه کش راهی وفاجویی یک دم سبک باری کن تن از هوس آری کن دلی آزرد مکن گلی پژمرده مکن با دست جفا رخ شاداب کسی ز غم افسرده مکن از بهر خدا تا در چمن گیتی دل زنده بمانی گر اهل سخن باشی این نکته بدانی این نکته بدانی بشنو ز جان و دل پندی مرا بشنو کمتر دل آزاری کن چندی وفاداری آمدن و رفتن اغیار ندیدیم، چندان که سر کوی تو بی باک نشستیم. دلوزاری کن چندی وفاداری.